จะมาเป็นผู้ให้ข้อสังเกตมากกว่าและข้อสังเกตนั้นก็มีทั้งคำชื่นชมแล้วก็คำเสนอแนะคราวนี้สิ่งที่จะพูดก็อาจจะพูดทั้งสองส่วนก็คือเรื่องของงานวิจัยนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็โรงพยาบาลชัยภาที่เกี่ยวเรื่องการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายนะจากที่นำเสนอเมื่อกี้นี้คือมาขอชื่นชมนะการที่ทั้งสองโรงพยาบาลได้ทำงานวิจัยนะซึ่งเป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะในแง่ก็ทำให้เห็นข้อจำกัดของสิ่งที่ได้ทำคือเรื่องการมีทีมผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีม palliative care หรือที่แม่สอนว่าทีมกัลยาณมิตรซึ่งจากที่ได้นำเสนอเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่านำไปสู่การเห็นข้อจำกัดแล้วก็โอกาสรวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนะซึ่งการวิจัยเนี่ยอาตมาคิดว่ามีลักษณะของการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเยอะนะโดยเพราะการมีกระบวนการที่รอบคืนความรู้สู่ชุมชนนะซึ่งมันนำไม่เพียงแต่ทำให้มีการตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจัยให้เกิดความให้เกิดข้อมูลที่รอบด้านเท่านั้นแต่ว่ายังจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมแล้วการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ที่ได้รับฟังข้อมูลซึ่งก็ได้แก่ชาวบ้านในชุมชนอบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำศาสนาแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตลอดจน อสม.หรือว่าเจ้าหน้าที่ PCUคิดว่าเรื่องของงานวิจัยอาตมาคงจะไม่พูดอะไรมากนะฮะแต่ก็อยากจะเข้ามาสู่ประเด็นที่ทางโรงพยาบาลทั้งสองได้ทำนะฮะก็คือเรื่องของการพยายามที่จะให้มีทีมผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะเข้าไปทำงานในกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วก็ที่อยู่ในชุมชนด้วยหลายท่านก็คงจะประทับใจเช่นเดียวกับอาตมาว่าการทำงานนั้นเนี่ยนะนอกจากจะทำให้เกิดการวิจัยมันจะทำให้เกิดทีมพาเลทีฟแคร์หรือทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ทำงานได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ได้เข้าใจขีดจำกัดของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังทำให้รู้ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรแล้วก็ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างคือการมีการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้านนะการมีการจัดตั้งอาสาสมัครที่จะเข้าไปช่วยเหลือกิจการของทีมพันธิตแคร์ก็จะในรูปของทีมกัลยาณมิตรนะหรือว่าในรูปของอาสาสมัครของโรงพยาบาลรวมทั้งที่ไปทำงานในชุมชนสิ่งหนึ่งที่อาตมาคิดว่าอยากจะย้ำหรืออยากจะตั้งข้อสังเกตอยู่ตรงนี้ก็คือว่าทั้งสองโรงพยาบาลก็ได้พูดถึงปัญหาหนึ่งนะฮะที่จริงมีหลายปัญหาแต่ปัญหาหนึ่งก็คือความไม่เชื่อมโยงไม่ประสานกันระหว่างทีม palliative care หรือทีมดูแลผู้ป่วยในสุดท้ายกับบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งอาจจะได้แก่คณะผู้ดูแลหรือผู้รักษาอาจจะรวมถึงบุคลากรคือหมอและพยาบาลในที่ในส่วนอื่นด้วยนี่เป็นปัญหาที่สมาชิกว่าหลายโรงพยาบาลก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันนะก็คือว่ามันมีช่องว่างระหว่างทีมพาเลทีฟแคร์กับส่วนอื่นๆนะช่องว่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การไม่เข้าใจวิธีการทำงานหรืออาจจะมองว่าทีมพาเลทีฟแคร์แล้วเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นความผิดพลาดนะของทีมผู้ดูแลรักษาก็ได้เพ พราะว่าทีมพาเลติกแคร์นั้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะการให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยนะซึ่งบางทีก็จะทำให้ได้รับการร้องเรียนจากผู้ป่วยว่าพยาบาลหรือทีมผู้ดูแลรักษาเนี่ยนะสนใจในเรื่องของร่างกายไม่สนใจในเรื่องของจิตใจตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดช่องว่างทางความรู้สึกนะของสองทีมหรือของสองฝ่ายได้นะหรือบางทีก็เกิดความไม่เข้าใจในลักษณะที่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องของถ้าใครจะใกล้ตายแล้วก็โยนให้ทีมพาเลทีฟแคร์ไปดูแลเหมือนกับว่าบางทีก็ตั้งสมญานามของทีมนี้ว่าทีมส่งให้ผู้ตายไปสงบอะไรทำนองนี้นะคือมันมีลักษณะของถ้าไม่เป็นการแบ่งถ้าไม่เป็นลักษณะของการตัดตอนการทำงานก็จะกลายเป็นเรื่องการเป็นช่องว่างเกิดช่องว่างระหว่างสองทีมนะซึ่งมาเทียบตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขซึ่งกรณีของโรงพยาบาลเทพาก็ได้ชี้เห็นว่ามันมีความพยายามที่จะอินทิเกรตนะคือไม่ใช่แค่ประสานงานการประสานงานก็จำเป็นประสานงานระหว่างทีมพาเลทีฟแคร์กับทีมผู้รักษาแต่สมาชิกว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ประสานงานแต่มันต้องอินทิเกรตคือบูรณาการเข้าไปในระบบของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมหรืออย่างเป็นทางการด้วยเพราะหลายพยาบาลหลายแห่งเนี่ยทีมพาเลทีฟแคร์ก็เป็นลักษณะว่าทำกันแบบด้วยใจรักนะมารวมกันด้วยใจรักแล้วก็ทำกันเองนะอาจจะมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับรู้บ้างนะแต่ว่ามันจะไม่เป็นส่วนของระบบมันจะไม่อินทิเกรตเข้าไปอาจจะมีการพยายามประสานงานกันบ้างแต่ว่าคิดว่าการอินทิเกรตเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะช่วยมากหมายความว่าไงเช่นยิ่งกระบวนการส่งต่อเนี่ยจะส่งต่ออย่างไรถึงจะให้มันราบรื่นโดยที่เป็นที่รับรู้เป็นที่รับรู้ทั้งสองฝ่ายหมายความว่าทีมที่เข้าไปช่วยผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยก็ทำโดยการที่ได้รับความร่วมมือได้รับการร้องขอหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลรักษาเพราะในหลายที่เนี่ยทีมผู้ดูแลผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยก็ไปด้วยความเรียกว่าไปด้วยความเป็นห่วงใยเป็นส่วนตัวก็เข้าไปบางทีก็อาจจะทำให้ทีมผู้ดูแลรักษาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณหรือว่าเข้าไปแทรกแซงเขาหรือบางทีอยากจะเข้าไปช่วยผู้ดูแลพยาบาลอยากจะช่วยผู้ป่วยสุดท้ายแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่ามันไม่ใช่ในเคสของตัวเองแต่เรามาคิดว่าถ้ามันมีการประสานงานและการบูรณาการเข้าไปในระบบเนี่ยซึ่งโรงพยาบาลเดพาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือทำให้มีการส่งต่อที่ชัดเจนหรือมีการขอความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแล้วก็ท้ายที่สุดควรจะมีการปรึกษาหารือกันด้วยเพราะไม่ใช่ว่าเป็นการโอนงานให้อีกฝ่ายหนึ่งนะพบผู้ป่วยคนที่ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอให้โยนหรือโยนภาระนี้ไปให้กับทีมพาเลทีฟแคร์ซึ่งอาตมาเชื่อมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทีเดียวบางทีไม่ต้องมีการปรึกษาหารือกันตั้งแต่ระยะแรกๆเลยด้วยซ้ำนะก่อนที่จะถึงขั้นที่เราผู้ป่วยเนี่ยหมดสภาพที่จะต้องหมดสภาพชนิดที่เรียกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากการดูแลและประคับประคองทางกายหรือการดูแลทางจิตใจมันต้องเป็นการปรึกษาหารือกันแล้วก็ประเมินผลร่วมกันนะรวมทั้งการสรุปและถ่ายทอดบทเรียนอาตมาคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากการสรุปและการถ่ายทอดบทเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนไข้ระยะสุดท้ายแต่รวมถึงคนไข้ทั่วไปอาตมาคิดว่าสิ่งที่ทีมผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยทำเนี่ยซึ่งเน้นด้วยการเอาใจนำหน้าเนี่ยหรือการทักษะบางอย่างเนี่ยอาตมาคิดว่ามันเป็นทักษะหรือมันเป็นหัวใจที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสุดท้ายนั้นแต่ยังสามารถหรือควรจะเอาไปทำเอาไปใช้กับผู้ป่วยทั่วไปได้ด้วยผู้ยานนี้คือว่าเนี่ยเรามีคำขวัญใช่ไหมครับทุกย่างก้าวของชีวิตคือการพยาบาลอาตมาคิดว่าถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยต้องเติมไปด้วยว่าทุกย่างก้าวของการพยาบาลคือการดูแลรักษาจิตใจนะทุกย่างก้าวของการพยาบาลเลยไม่ใช่ว่าพอผู้ป่วยใกล้จะตายแล้วถึงค่อยมาให้ดูแลรักษาจิตใจแม้กระทั่งตอนที่ผู้ป่วยเข้ามา OPD ก็ตามหรือเขายังเดินเหินได้อยู่เนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่การดูแลรักษาจิตใจสามารถเข้าไปได้เลยเพราะเราก็คงทราบดีแล้วว่า คนที่เขาป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ป่วยเรื่องกายเขาป่วยใจด้วยเขาจะป่วยด้วยความเครียดเขาจะป่วยด้วยความรู้สึกอะไรต่างๆมากมายนะดังนั้นการที่จะดูแลสติใจนั้นไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของทีมพาลิเอทีฟแคร์แต่มันจะเป็นควรจะเป็นหน้าที่ของพยาบาลหรือของผู้ดูแลรักษาทุกหน่วยนะตั้งแต่เด็กผู้หญิงผู้ใหญ่จนคนทั้งคนที่ใกล้จะตายเพราะฉะนั้นแม่ตมาจะย้ำว่าทุกอย่างการตามพยาบาลคือการดูแลรักษาจิตใจยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นการฟังเนี่ยนะการฟังอย่างใส่ใจเนี่ยสำคัญแล้วบางครั้งเนี่ยการฟังอย่างใส่ใจมันไม่ได้เหมาะสำหรับผู้ป่วยและสุดท้ายแต่มันเหมาะผู้ป่วยทุกคนนะอาตมาเคยจัดอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบนะฮะแล้วก็จะมีการวันสุดท้ายก็จะเชิญชวนผู้ที่ร่วมอบรมเนี่ยเข้าไปเป็นอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยนะที่มักจะไปบ่อยคือโรงพยาบาลนครปฐมแต่ก็ไปโรงพยาบาลอื่นด้วยนะเราจัดเกือบทุกเดือนมีอาสาสมัครหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะแกก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเป็นคนแก่คนแก่ก็ร้องปวดอาสาสมัครคนนี้แกก็เลยถามว่าคุณลุงคะที่ว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรคะถามแค่นี้แกบอกแกประทับใจมากคนไข้นะประทับใจมากแกบอกว่าไม่เคยมีใครถามว่าปวดอย่างไรมีแต่ถามว่าให้อดทนให้อดทนลุงก็บอกให้อดทนหมอก็ไม่เคยถามว่าปวดอย่างไรนะคือไม่มีใครฟังแกไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจที่จะรู้แกปวดอย่างไรถ้าเพียงแค่อาสาสมัครถามว่าปวดอย่างไรคะมันคนไข้รู้สึกประทับใจมากนะเพราะไม่มีคนถามฮะลูกก็บอกให้อดทนนะฮะการสนใจการฟังเนี่ยหรือว่าการเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเนี่ยมันช่วยมากนี่ผู้ป่วยคนนึงนะแกไล่ฟังแกเป็นมะเร็งนะฮะก็ยังอายุไม่มากนะแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วก็มีอาสาสมัครมาเยี่ยมอาสาสมัครคนนี้ก็แปลกนะฮะอาจารย์คนนี้มาแกมาเวลาแกมาเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยแกก็จะพูดตลอดเวลาพูดนะคนป่วยก็ฟังนะฮะคนป่วยก็ฟังแกก็พูดเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วแกมาทุกวันนะเป็นเวลาถึง 3-4 เดือนแต่คนไข้แกก็ทนก็มีเมตตามากก็ฟังแล้วบางทีก็ซักแล้วก็พูดให้คนไข้ให้อาจารย์สมัครนี่เข้าใจบอกว่า4เดือนผ่านไปอาสาสมัครคนนี้ก็มาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคจิตนะฮะแล้วก็ไปหาหมอมาหมอเป็นทางจิตเวชนะฮะหมอก็ไม่ทำอะไรก็ให้แต่ยาแกก็เลยไม่ไปหาหมอแล้วแกก็เลื่อนมาเป็นอาสาสมัครแล้วก็เวลา4เดือนที่แกมาคุยนะฮะกับคนไข้เนี่ยมะเร็งเนี่ยบอกว่า4เดือนแล้วแกดีขึ้นไปหาหมอเนี่ยหลังจากปีเดียวจะไปหาหมอหมอบอกให้คุณไปทำอะไรมาเนี่ยคุณดีขึ้นเยอะเลยนะคือแกไม่ทำอะไรแกแค่ไปคุยกับคนไข้แล้วคนไข้ก็ฟังนะฮะบางทีคนไข้นี่ก็เยียวยาอาสาสมัครนะฮะแต่ประเด็นนี้คือฟังนะฮะคนไข้ก็ไม่ได้ทำอะไรแกแค่ฟังนะฮะแต่ว่าไอ้คนที่ป่วยทางจิตเนี่ยเพียงแค่ได้ฟังแกก็รู้สึกดีขึ้นซึ่งหมอนี่ไม่ได้ทำหน้าที่นี้นะเรื่องการฟังอย่างใส่ใจมันไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะผู้ป่วยทุกชนิดเขาก็ต้องการการฟังอย่างใส่ใจนะเพราะในบริบทของโรงพยาบาลหรือในบริบทของสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครฟังกันนะและยิ่งถ้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็อย่างว่านะผู้ป่วย17คนใช้เวลาถาม13นาทีเนี่ยนะแล้วผู้ป่วยจะมีใครได้ใครฟังมีคนมีกันไล่ฟังฮะอันนี้ก็เป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลจะไล่ฟังเขียนเป็นบทความไปหามีคนไข้คนนึงเป็นญาติผู้ใหญ่ก็เป็นมะเร็งลำไส้แล้วแกอาการแกหนักเนี่ยแกปวดมากต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสร็จท้ายก็กลับมาที่บ้านคนไข้นี่ทุกข์ฮะแล้วไปโรงพยาบาลหลายครั้งและตอนหลังเนี่ยเพิ่นคนเล่าเนี่ยแกก็ได้ไปเยี่ยมคนได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ได้เวลาไปคุยที่จริงไม่แกไม่ไปคุยแกไปฟังคนไข้ก็เล่าให้ฟังถึงว่าแกภูมิใจในเรื่องอะไรบ้างแกภูมิใจเรื่องที่แกเคยไปเป็นทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแกภูมิใจในสิ่งที่แกได้ทำเพื่อช่วยชาติช่วยครอบครัวแกฟังแกพูดไปเนี่ยแล้วตอนหลังก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาประการที่หนึ่งแกเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วแกเริ่มปล่อยวางคุยกันอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนแล้วแกก็เสียชีวิตไปอย่างสงบ แล้วคนที่เล่านี่เขาก็ต้องเข้าสังเกตว่าตลอด1เดือนนั้นเนี่ยแกไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยไม่เคยป่วยถึงขั้นโรงพยาบาลเลยนั่นเพียงแค่เนี่ยมีคนมานั่งฟังจะคุยนะเพราะฉะนั้นสมาธิการฟังใส่ใจเนี่ยสำคัญนะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยทุกชนิดไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเมื่อการฟังใส่ใจและการเปิดใจก็สำคัญเปิดใจยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขกรณีตัวอย่างของคนของคุณลุงที่บอกว่าปวดแล้วก็ลุงบอกว่าแล้วลูกบอกว่าเนี่ยให้อดทนหน่อยเนี่ยอันนี้มันสะท้อนถึงการที่ยังไม่ได้เปิดใจยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขนะเมื่อกี้กรณีโรงพยาบาลเทพาเขาพูดถึงคนโรงพยาบาลแม่สอดพูดถึงคนไข้ผู้หญิงที่เขาเป็นทุกข์นะเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาเป็นทุกข์ใจเพราะว่าเขาดูเขาเป็นคนผิดเขาเป็นคนบาปแล้วเวลาเขามักจะพูดเรื่องนี้ว่าเขาเป็นคนไม่ดียังไงบ้างอาตมาก็ชมนะฮะชมพยาบาลที่เปิดโอกาสให้คนไข้ได้พูดแทนที่จะบอกว่าแทนที่จะไปตัดบทว่าอย่าพูดอย่างนั้นคุณไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นคุณไม่ใช่เป็นคนผิดคนบาปอาตมาเชื่อการที่ไม่ไปตัดบทเนี่ยแต่การที่ให้เขาพูดมาเนี่ยมันมีความหมายสำหรับเขามากนะบางทีเราต้องเปิดใจยอมรับอาการของคนไข้แบบนี้ด้วยไม่ตัดสินเขาซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะผู้ป่วยสุดท้ายนะกับผู้ป่วยทั่วไปก็ควรจะมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือการที่พยาบาลเนี่ยเปิดใจยอมรับหมอด้วยนะฮะว่าคุณจะเปิดใจแล้วเขายังไม่มีเงื่อนไขนะเพราะบางครั้งการที่เราได้พูดมาเนี่ยมันจะช่วยเขาได้มากฟังอย่างใส่ใจเปิดใจและถอดหมวกนะอาตมาก็ชอบใจหนังสือสุขศาลาเล่มใหม่นะฮะรู้จักนะสุขศาลามีบทความเรื่องพยาบาลถอดหมวกนะการที่พยาบาลถอดหมวกเนี่ยสมาธิสำคัญนะฮะถอดหมวกหมายความว่าไงไม่ได้ถอดหมวกทางกายภาพหมายถึงว่าถอดความรู้สึกเป็นพยาบาลออกไปนะเป็นอะไรไปเป็นเพื่อนเขาไปเป็นเพื่อนเขาอย่างเสมอบาทเสมอไหลพยาบาลคนนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่ามีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวสวยเลยนะพอมาหาแกก็แกก็ไหว้คนไข้ก็ไหว้หมอไหว้พยาบาลท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนนะใส่เสื้อสวยงามมากนะแล้ววันนึงพยาบาลก็ไปเยี่ยมคนไข้คนนี้ไปเห็นแกที่บ้านเนี่ยแกแต่งตัวโซมมากเลยนะฮะใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็ผ้าถุงเก่าๆแกก็บอกว่าเนี่ยที่แต่งตัวสวยเนี่ยนะเพราะแกกลัวหมอดุหมอว่าแกก็แต่งตัวสวยแกต้องไปยืมสร้อยเข้ามายืมสร้อยเพื่อนมาใส่ให้สวยๆแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวเพราะเกิดกลัวหมอดุกลัวพยาบาลดุนะคนไข้นี่กลัวนะชาวบ้านเนี่ยกลัวพยาบาลกลัวหมอดุนะเวลาไปโรงพยาบาลแต่การถอดหมวกเนี่ยมันช่วยฮะมันช่วยเพื่อทำให้รู้สึกว่าได้เป็นเพื่อนกันและบางครั้งการถอดหมวกก็จะหมายถึงการไปเยี่ยมที่บ้านไม่ใช่ไปสร้างรักอยู่ที่โรงพยาบาลบางครั้งเนี่ยพยาบาลเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะถ้าเวลาถอดหมวกอาตมาเคยมักอย่างที่บอกนะไปอบรมในโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยก็วันสุดท้ายเนี่ยก็จะให้พยาบาลไปเยี่ยมคนไข้แต่ไม่ได้ไปเยี่ยมคนไข้ในฐานะทั่วไปไม่ใช่ไปเยี่ยมในคนไข้ในฐานะพยาบาลแต่ไปเยี่ยมอาสาสมัครพยาบาลหลายคนไม่มั่นใจฮะทั้งที่ไปเยี่ยมในโรงพยาบาลเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลของตัวเองแกประมาทแกประมาทที่จะไปเยี่ยมคนไข้ในฐานะคนธรรมดาทำไมประมาทเพราะว่าพอถอดหมวกแล้วเนี่ยนะก็หมายความว่าบทบาทที่เคยทำเนี่ยก็เปลี่ยนไปซึ่งไม่คุ้นถ้ายังแต่งหมวกอยู่ก็จะไปถามคนไข้ที่ประจรเป็นยังไงความดันเป็นอย่างไรนะเพลสเป็นอย่างไรแต่พอถามหมวกเนี่ยมันถามนี้ไม่ได้มันต้องคุยเรื่องชีวิตเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์เรื่องครอบครัวซึ่งพยาบาลหลายคนไม่มั่นใจครับเพราะไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้คุยแต่เรื่องเพลสคุยแต่เรื่องที่ประจรคุยแต่เรื่องกินยามาหรือยังนะแต่การถามหมวกนี่สำคัญเพราะว่าการคุยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องชีพจรเรื่องความดันเนี่ยมันมีคุณค่าต่อคนไข้มากพยาบาลคนนึงจะเล่าให้ฟังเนี่ยแกไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านแกก็ไปตามสูตรนะฮะก็ถามเรื่องอาการเรื่องคนไข้เรื่องความดันเรื่องอุณหภูมิคนไข้บอกหมอเลิกถามเรื่องพวกนี้ได้ไหมถามเรื่องอื่นบ้างเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอุณหภูมิเรื่องความดันน่ะใช่มั้ยคนเค้าอยากคุยเรื่องพวกนี้อยากฟังเรื่องพวกนี้ฮะแต่พยาบาลเนี่ยถ้าใส่หมวกตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะคุยแต่เรื่องนี้คุยเรื่อง อุณหภูมิเรื่องความดันนะแต่ถอดหมวกเมื่อไหร่เนี่ยจะกลับมาเป็นปุถุชนคนธรรมดาซึ่งจะเป็นเพื่อนกับคนไข้ได้ง่ายแล้วคนไข้ก็ต้องการตรงนี้ฮะนี่คือเพราะว่าทำไมอาสาสมัครเนี่ยคืออาตมาก็มีทำโครงการจิตอาสานะก็จะชักชวนอาสาสมัครไปเยี่ยมคนไข้หลายคนนะคนไข้หลายคนเนี่ยไปอยู่ไปอาสาสมัครหลายคนเนี่ยไปอยู่กับคนไข้ไปคุยกับคนไข้บางทีชั่วโมงเดียวแกรู้เรื่องคนไข้เยอะเหลือเกินขณะที่พยาบาลไม่รู้เรื่องพยาบาลอยู่กับคนไข้คนนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องมากเท่ากับอาสาสมัครซึ่งอยู่กับคนไข้เพียงแค่1ชั่วโมงทำไมฮะพออาสาสมัครก็ไม่มีหมวกฮะแกไปในฐานะที่เป็นปุถุชนธรรมดาและคนไข้ต้องการเพื่อนเพราะอยู่ในโรงพยาบาลมันเหงานะต้องการคนเห็นต้องการคนใส่ใจหรือต้องการที่จะพูดถึงความทุกข์เพราะคนเหล่านี้ก็มีความทุกข์แล้วสมาชิกว่าการถอดหมวกเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะไม่ว่าจะถอดหมวกที่โรงพยาบาลไม่ใช่ถอดหมวกเฉพาะไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านแต่ถอดหมวกแม้กระทั่งเวลาอยู่ข้างเตียงเขานะมีเวลาที่จะอยู่กับเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์บ้างสมาชิกว่าจะสำคัญนะฟังอย่างใส่ใจเปิดใจถอดหมวกนะฮะแล้วก็รวมทั้งการเข้าไปสัมพันธ์กับคนไข้ในฐานะที่เป็นคนทั้งหมด whole person เวลาพูดถึง whole person เนี่ยเรามักจะมองไปที่คนไข้นะฮะว่าเราจะเข้าใจเราจะ treat เขาเราจะ approach เขายังไงในฐานะที่เขาเป็นคนทั้งคนแต่สมาชิกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือว่าเราเองก็ต้องไปเราต้องเอาความเป็นตัวเราทั้งหมดนี้ไปหาเขาด้วยไม่ใช่ไปทริกหรือแอคเคิลเขาในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีกายจิตวิญญาณเท่านั้นแต่เราเองก็ต้องพาตัวเราในฐานะที่เป็นที่มีทั้งกายสังคมจิตวิญญาณเข้าไปหาเขาไม่ใช่เอาแต่ความรู้เข้าไปไม่ใช่เอาแต่ทฤษฎีเข้าไปเราต้องเอาใจของเราเข้าไปด้วยเราต้องเอาความรู้สึกของเราเข้าไปด้วยความเป็นคนเราซึ่งอาจจะมีความอ่อนแอมีความไม่รู้นะก็ต้องเอาเข้าไปเมื่อเราไม่รู้คำถามบางอย่างเราก็ตอบว่าเราไม่รู้นะอันนั้นคือสำคัญมากนะที่เราจะเอาความเป็น whole person ของเราเนี่ยเข้าไปหาคนไข้ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดพัฒนาการมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วมันทำให้เกิดความสื่อสัมพันธ์กับมนุษย์ต่อมนุษย์อย่างแท้จริงซึ่งอันนั้นคือว่าทั้งหมดเนี่ยนี่คือ 3-4 ประการนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในสุดท้ายแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทั่วไปด้วยเพราะนั้นแต่ตอนที่บอกเนี่ยว่าทุกย่างก้าวของการพยาบาลเนี่ยก็คือการดูแลรักษาจิตใจนะไม่ใช่ว่าจะไปพยาบาลตอนที่เขาจะตายแล้วถึงจะค่อยไปดูแลรักษาจิตใจตอนที่เขายังพูดได้ยังมีความรู้สึกนึกคิดยังมีความรู้สึกตัวเขาก็ต้องการดูแลรักษาจิตใจด้วยการที่เราฟังใส่ใจเปิดใจหรือถ้าเป็นไม่ได้ถอดหมวกและเอาความเป็นตัวเรา whole person เนี่ยเข้าไปนะฮะทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์นะทั้งความเป็นมนุษย์ความเป็นเพื่อนเอาเข้าไปด้วยนะแล้วต่อมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีพยาบาลที่ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยมันจะช่วยได้นะเพราะว่าบ้านเนี่ยนะมันไม่ใช่ที่ที่คนไข้จำนวนไม่น้อยอยากจะตายเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นที่ที่พยาบาลเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยเริ่มเข้าไปสัมพันธ์กับคนไข้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนแวดล้อมของเขาคือเราต้องเข้าใจเวลาคนไข้อยู่โรงพยาบาลนะเขาหงอนะฮะเขาตัวรีบแล้วเขากลัวหมอกลัวพยาบาลแต่ถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นตัวเขาเองในโรงพยาบาลหมอพยาบาลอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสูงกว่าใหญ่กว่าแต่ที่บ้านคนไข้พยาบาลก็จะกลับเข้ามาเป็นเพื่อนเขาได้ง่ายนะฮะแล้วต่อมาเมียนที่อยากจะแนะนำนะฮะที่อยากเสนอนะหรือตั้งข้อสังเกตคือว่า เรื่องการแนะนำการทำงานเพื่อจะช่วยญาติผู้ป่วยให้มีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการประสมนิเทศหรือการอบรมอาตมาสนใจที่โรงพยาบาลหนึ่งทำโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์เนี่ยนะก็ทำเขามีศูนย์สมาธิบำบัดนะฮะและหนึ่งสิ่งที่เขาทำที่น่าสนใจคือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยก่อนที่จะมีการไปให้ผู้ป่วยเข้าไปให้ญาติเข้าไปเยี่ยมคนไข้ ICU เนี่ยครึ่งชั่วโมงนะก่อนเขาก็จะมีการชวนญาติเนี่ยสวดมนต์แล้วก็ให้คำแนะนำว่าถ้าไปเยี่ยมผู้ป่วยจะเยี่ยมอย่างไรพูดอย่างไรไม่ควรจะร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายไม่ควรจะไปบอกคนไข้ว่าอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะหรือไม่ควรจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ข้างเตียงนะก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะแต่ทำทุกวันสวดมนต์แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วมาช่วยนี่เป็นวิธีปฐมนิเทศผู้ญาติในการที่จะช่วยผู้ป่วยได้สุดท้ายได้แต่ในสุดท้ายนะฮะอาตมาคิดว่าอย่าต้องข้อสังเกตนี่คือว่าพูดถึงทั้งสองโรงพยาบาลนี่ก็พูดถึงการคืนข้อมูลการวิจัยนะแต่สังเกตดูการคืนข้อมูลการวิจัยเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะคืนให้กับชาวบ้านให้กับอสมให้กับเจ้าที่ PCU หรือให้กับผู้นำทางศาสนาแต่อาตมาอยากจะให้มีการคืนข้อมูลการวิจัยให้กับบุคลากรโรงพยาบาลด้วยเป็นไปได้ไหมที่จะคืนข้อมูลการวิจัยให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลให้แพทย์ให้หมอให้พยาบาลเนี่ยได้รับรู้การวิจัยนะฮะแทนที่จะคืนให้กับชุมชนอย่างเดียวแทนที่จะคืนให้กับครอบครัวของเขาหรือว่าเจ้าที่อสมหรือว่าเจ้าที่ผิดสื่ออย่างเดียวโรงพยาบาลเนี่ยก็ควรจะได้รับมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยนะสมาชิกใช้เวลาพอสมควรนะก็ขอยุติเท่านี้